No niin, sitten. Mikäli partneri on jo katsottuna tanssikentän mukana, voi pyörähdellä seuraavan täysin pimeän laulun avulla. Nimittäin laulu kertoo siitä itsestään. On nimeltään Pimeinen tango.